فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پھر جب تم نماز پڑھ چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو. اتنا بڑا نیکی کا کام کر کے بھی اللہ کا ذکر کرنے کی تاکید ہے، یعنی نماز پڑھنے کے بعد بھی. اسی طرح سورۃ البقرہ میں جہاں حج کی بات چل رہی تھی، وہاں بھی یہی کہا گیا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو جب تم اپنے حج کے مناسق پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو. یعنی اس سے ذکر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ذکر صرف ریچولز کی حد تک یا ریچولز کی ادائیگی کی حد تک ہی نہیں، بلکہ اس کے بعد بھی گویا ساری زندگی میں، قیامن کھڑے ہو کر بھی، وقعودن اور بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں پر بھی، یعنی لیٹ کر بھی. تو اللہ کا ذکر صرف قبلہ رخ ہو کر اور کسی حجرے میں بند ہو کر ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے آزادی ہے. کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے ذکر کرتے رہو، واک کرتے ہوئے کرتے رہو، جس حال میں. ایون یہ ہے کہ یہاں اب اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں فرما سکتے تھے کہ کچن میں بھی کرو اور گھر سے باہر سواری پہ بیٹھ کے بھی کرو. یہ جب تین پوزیشنز بتا دی گئی تو اس سے مراد یہ ہے کہ کسی حال میں بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کانا یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ آپ ہر وقت ذکر کرتے تھے اللہ کا. تو ظاہر ہے کہ ہر وقت آپ مصلی پہ تو نہیں بیٹھے تھے، آپ تو جنگیں بھی لڑ رہے تھے اور تعلیم بھی دے رہے تھے اور ہر کام کر رہے تھے. میں آج صبح بھی پڑھتے ہوئے یہ بات سوچ رہی تھی، اتنی حیرت ہوتی ہے نا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں اور آپ کے حالات کو، کہ آپ نے کبھی امن کے حالات کا اور دنوں کا انتظار نہیں کیا، ہر حال میں کام کیا. بہت سے احزاب تک پرفتن دور ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ہر قسم کے مسئلے سکھا رہے ہیں، جنگیں بھی ہو رہی، فتنہ ہے، لڑائی ہے، فساد ہے، ہر طرف بدامنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اتنے احکامات دیے جا رہے ہیں، عورتوں سے اچھا سلوک کرو، یتیموں سے اچھا سلوک کرو، معاشرتی احکام بھی بیچ میں دیے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. ذرا یہ مشکل آسان ہو جائے، میری بیٹی کی شادی کر لوں نا، پھر یہ ذرا میری جاب ختم ہو جائے نا، ریٹائرڈ ہوں گے تو پھر اس کے بعد یہ ذرا حالات اچھے ہو جائے نا، آج کل بس بہت مشکل میں ہوں، پھر میں ذرا تسلی سے بیٹھ کے کام کروں. یہ تسلی زندگی میں کہیں نہیں آنے کی کہ جب آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہ ہو، کوئی ذمہ داری نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اور پھر آپ مزے سے کام کیا کریں. جس نے کام کرنا ہے وہ ان سارے حالات میں کرتا چلا جائے گا. اور خصوصاً خواتین، کبھی بچہ بیمار ہے، کبھی شوہر ناراض ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، اب کس کس کا منہ دیکھیں گے؟ کبھی بھی کام نہیں کریں گے. تو سب کو اپنی اپنی جگہ رکھ کے، اپنی طرف سے کوئی کسر نہ اٹھا رکھے، سب کی خدمت کریں، سب سے اچھا سلوک کریں، مگر اپنے مقصد سے نہیں ہٹیں، تب کام ہوگا. تو کام اس طرح ہوتے ہیں. یہ آپ سوچیں اب مجھے یہ ہو گیا، میں چھٹی کر لوں، اب یہ ہو گیا، اب یہ کر لوں، پھر نہیں کبھی بھی کچھ آپ کر سکتے. تو یہ دونوں کام آپ کو ساتھ ساتھ کرنے، اور ذکر کے لیے تو ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی. ہم بعض اوقات ہاتھ منہ کے نیچے رکھ سوچتے رہتے ہیں، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اب کیا ہوگا. پھر کچھ نہیں ہوا، ذکر تو کرو. یعنی اس وقت بھی ہم بھول جاتے ہیں ذکر کرنا. شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ کہ اللہ کا ذکر بھلا دے، اور پھر اس کے ذریعے اس کو داخل ہونے کا موقع ملتا ہے. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو شیطان حملہ آور ہوتا ہے، وَإِذَا ذَكَرَ خَنَسَ، جب انسان ذکر شروع کرتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہے کہ اوہ یہ تو کسی اور کام میں چلا گیا. اور پھر ہمارے یہاں مشکل یہ کہ لوگوں نے اتنی پابندیاں لگا رکھی ہیں، کھڑے ہو کے نہیں ہو سکتا، واک کرتے ہوئے کیوں تسبیح پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے کیوں کر رہے ہیں، یہ تو اتنا پاک کلام ہے، درود شریف کیوں پڑھ رہے ہیں برتن دھوتے ہوئے. بھی کیا ہوا، زبان سے پڑھ رہے ہیں نا، ہاتھوں سے تو نہیں پڑھ رہے درود شریف. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی، اور پھر صرف نماز بھی کافی نہیں، کیا فرمائے؟ نماز پڑھنے کے بعد ذکر کرو. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کافی نہیں، نماز پڑھ لی، اب اور کیا ذکر کرنا. یہاں کیا کہا؟ اذا قضیتم الصلاۃ، جب نماز پڑھ چکو، فذکر اللہ، پھر ذکر کرو اللہ کا. یعنی ذکر پر ذکر. اور ایک تو وہ نا نماز کے فوراً بعد تسبیح وغیرہ پڑھتے ہیں، اس میں بھی اگر آپ بیٹھ کے تسبیح نہیں پڑھ پا رہے، بعض اوقات عورتوں کو بہت ہوتی ہے مشکل کے، بچہ رونے لگ گیا، کسی کو کھانا دینا، تو آپ کھڑے ہو کر اٹھ جائیں کام کے لیے، کوئی بات نہیں، اٹھ جائیں اور ساتھ ساتھ اپنی تسبیح پوری کر لیں، کھانا کھلاتے ہوئے پوری کر لیں، دیتے ہوئے، دھوتے ہوئے، किसी और की बात सुनते सुनाते हुए, तो अपने लम्हों को जाया नहीं करें, क्योंकि क्यामत के दिन इंसान को इतनी हसरत होगी उस वक्त पर जो उसने जिक्र के बगैर खाली छोड़ दिया, और उसी वक्त को इस्तेमाल करके कुछ लोग बुलंद दर्जों की तरफ जा रहे होंगे। फइज़त मअनंतुम, फिर जब तुम इत्मीनान में आ जाओ, अच्छे हालात हों, खौफ वगैरह दूर हो जाए, फअकीमुस्सलात, तो नमाज कायम करो। इसका क्या मतलब? पहले भी तो पढ़ रहे थे, यानी पूरी शरायत के साथ अब पढ़ो। हालत अमन में अब कसर भी गई, चलते फिरते भी गई, भाग दौड़ में गई, अब क्या अमन से बैठ के पढ़ो, यानी सही तौर पर अदा करो। क्यों? इसलिए कि इन्नस सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज है। यानी नमाज सिर्फ फर्ज ही नहीं, बल्कि उसमें वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन उसमें औकात की पाबंदी नहीं करते, और जब चाहे पढ़ते हैं, जब मर्जी हुई वक्त पे नमाज पढ़ ली, और जब दिल न चाहा कजा कर दी, और बाद में कजा पढ़ते रहे। ये तरीका दुरुस्त नहीं। इंसान को हत्तुल वसा वक्त पर ही नमाज अदा करनी चाहिए, इल्ला ये कि वो पाबंदी वक्त बिल्कुल उसकी इस्तेताद से बाहर हो जाए, वो किसी ऐसे प्रेशर से यूं मगलूब हो जाए कि उसमें उसकी अपनी कोई भी हिम्मत या ताकत बाकी ना रहे। मिसाल के तौर पर एक शख्स बिल्कुल सो जाए और नींद ऐसी हो कि जिसमें उसे होश ही ना आए, यानी ना अलार्म सुने, ना ही कोई किसी का दरवाजा खटखटाना सुने, यानी बिल्कुल मौत के करीब हो जैसे इंसान। और आप जानते हैं कि नींद में भी एक रूह कब्ज होती, फिर इसी तरह बेहोशी। बाज बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिसमें इंसान कई कई दिन तक होश में नहीं होता। मैं ज़ाती तौर पर एक अपने स्टूडेंट को जानती हूँ कि जिन पर एक खास किस्म का फिट पड़ता था, और वो एक एक दो दो हफ्ते नींद में चली जाती थी, और उसमें उनको हिला जुला के जबरदस्ती कुछ खिला देते थे, फिर उनको ये भी नहीं पता था तो उनको खिलाया जा रहा है, बस फिर नींद में चले जाते। साल में एक आध दफा ऐसा उनके साथ होता था। अब उन्हें दुनिया की किसी बात की खबर नहीं, कौन आया, कौन गया, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब ऐसे शख्स नमाज कहाँ से पढ़ेगा, वो तो बिल्कुल उसकी बेबसी है। फिर इसी तरह बाज़ोकात आपने देखा होगा लोग कोमा में चले जाते हैं, वहां भी उनको नहीं पता होता दिन कब हुआ और रात कब हुई और दुनिया में क्या हो रहा है, आसपास से बिल्कुल बेखबर है। अगरचे वो जिंदा है लेकिन उनको कुछ खबर नहीं, तो इस सूरत में भी वो नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। इसी तरह बेहोशी की कोई भी किस्म, मसलन एनेस्थीसिया देते हैं बाज़ोकात मरीजों को और वो होश में दोबारा नहीं आते या बहुत देर से आते हैं, तो इसके बारे में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुफ़िअ अन उम्मती अल-ख़ता वन्निस्यानु वमस्तुक्रिहु अलैह, मेरी उम्मत से उठा लिया गया क्या, अल-ख़ता यानी कोई इरादा नहीं था, कुछ नहीं था, पता ही नहीं चला। मसलन आपने अलार्म लगाया था नमाज के वक्त पर लेकिन वो भूल कर एक घंटा आगे का लग गया और वक्त गुजर गया, अभी खत्म हो गई आपसे, निस्यान भूल गए। बाज़ोकत लोग नमाज पढ़ना भूल जाते, अगर खाना नहीं भूलते क्योंकि अंदर से अलार्म बजता रहता है, कॉन्स्टेंट बजता है, इसलिए वो नहीं भूलते, लेकिन बाज़ोकत शऊर का अलार्म बंद हो जाता है। तो अगर कोई भूल जाए तो वो एक अलग बात है। तो रुफे अनुमति अलखता वन निस्यान वमस्तुक्रिहु अलैह, और जिस पर वो मजबूर कर दिए गए, यानी एक शख्स कहीं कैद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। हमने देखा होगा कि तरक्की याफ्ता ममालिक में बसा औकात बिल्कुल अंधेरे में कैद कर देते हैं, और कई कई साल तक लोगों को मुकम्मल तौर पर अंधेरे में रखा जाता है, ऐसे चेंबर्स में रखा जाता है कि जिसमें सिर्फ इतनी जगह होती कि इंसान खड़ा हो सके, बैठ सके, या थोड़ा सा लेटने की पोजिशन हो, और खाना वगैरह भी दिया जाता है तो इस तरह के वो थोड़ी सी चीज उठा के तुम नीचे से ट्रे अंदर कर दी जाती है कुछ। तो ऐसे में अब एक शख्स को पता ही नहीं कि सवेर कब हुई, दोपहर कब हुई, शाम कब हुई, तो वो अपने अंदाजे से पढ़ता रहेगा, वो वक्त की पाबंदी तो नहीं कर सकता, खुसूसन अगर मामला गैर मुस्लिमों के हाथ में है। तो ऐसी कोई चीज कि जिसमें इंसान बिल्कुल बेबस हो, मजबूर हो, تو اس بے بسی میں اگر وہ وقتی پابندی نہیں کر سکتا تو اور بات ہے، لیکن جان بوجھ کر اچھے بھلے صحت مند ہوتے ہوئے، وقت کا معلوم ہوتے ہوئے، اور ایک نہیں کئی کئی اذانوں کے سنتے ہوئے، اللہ کی پکار سنتے ہوئے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز قضا کر رہا ہے تو پھر اس کے بارے میں تو آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا، یعنی ایک بہت بڑا شدید قسم کا جرم ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جس نے صلاۃ وسطی چھوڑ دی گویا اس کا گھر اور مال تباہ ہو گیا. یعنی ایک نماز کا چھوڑنا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا نقصان ہے جیسے کسی کا گھر بھی ختم ہو جائے اور گھر والے بھی سب فوت ہو جائیں. لیکن ہمیں نماز پہ نماز قضا کرتے ہوئے، جان بوجھ کے چھوڑتے ہوئے کبھی بھی احساس نہیں ہوا کہ ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. تو بہرحال نماز کی صرف تعداد ہی نہیں، اوقات کی پابندی بھی لازم ہے، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ مومنوں پر نماز اس کے مقررہ اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے. اب یہ اوقات کیا ہے، یہ اوقات کہاں سے پتہ چلیں گے؟ قرآن پاک میں بھی اس کے کچھ اشارات ملتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات کے بارے میں خود بھی نشاندہی فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے، ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہونے تک ہے، اور عصر کا وقت سایہ برابر ہونے سے لے کر دھوپ میں زردی آنے تک ہے، اور نماز مغرب کا وقت شفق غائب ہونے تک ہے، اور عشاء کا وقت شفق غائب ہونے سے لے کر ٹھیک آدھی رات تک ہے، یعنی مغرب کا وقت جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے لے کر آدھی رات تک ہے، اور صبح کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے، یعنی سن رائز تک ہے، سورج کے نکلنے تک. اسی طرح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ دونوں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، اس لیے کہ گرمی کی سختی دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے. اور اس میں کیا ہے کہ سورج کا جنہی زوال ہوتا ہے تو اس کے بعد نماز کا جب وقت شروع ہو جاتا ہے تو گرمیوں میں ذرا سا اس کو اور تاخیر سے پڑھ سکتے ہیں. آپ لوگوں نے جیسے عمرہ حج وغیرہ کیا ہوگا، ان سب نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر تقریباً 12:30 بجے ظہر کی اذان ہو جاتی ہے، اور پھر 1:15 بجے تک نماز ہوتی ہے عموماً. تو یعنی یہ نہیں کہ 12:30 جو ہے نماز کا وقت شروع ہو تو اسی وقت ہی پڑھ لی جائے، گرمیوں میں تھوڑی تاخیر بھی کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ افضل نماز وہ ہے جو اول وقت میں پڑھی جاتی ہے. اسی طرح فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم عورتیں چادروں میں لپٹی ہوئی جب نماز صبح سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلتی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی ان کو پہچان نہ سکتا تھا. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ خواتین فجر کی نماز میں بھی مسجد میں شریک ہوتی، اور دوسرے یہ کہ فجر کی نماز اتنی جلدی ہو جاتی تھی کہ واپسی پر بھی ابھی اندھیرا ہوتا تھا. یہ افضل وقت ہے نماز پڑھنے کا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، پھر فرمایا اگر میری امت پر یہ بات شاخ نہ ہوتی تو عشاء کی نماز کا اصل وقت یہی ہے. پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھاتے جب ہم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھ والے کو پہچان لیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز میں 60 سے لے کر 100 تک آیتیں پڑھتے، یعنی فجر کی نماز میں قل ہو اللہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ 60 آیتوں سے لے کے 100 آیتیں تک پڑھتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ارلی شروع کرتے ہوں گے کہ وہ جب ختم ہوتی تھی تو ایک روایت میں کیا آتا کہ عورتیں جب نکلتی تو پہچانے نہیں جاتی تھی کہ کون جا رہا ہے، اور دوسرے میں یہ ہے کہ کچھ کچھ آپس میں ایک دوسرے کی شکلیں پہچاننے لگتے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں وہ لائٹ نہیں ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے. آپ جانتے ہیں مسجد نبوی میں پہلا چراغ کب جلا تھا؟ پتہ ہے کسی کو؟ 9 ہجری میں پہلا چراغ جلا تھا مسجد نبوی میں. جی ہاں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیسا وقت دیکھا، اور ان اندھیروں میں بھی کیسا ایمان روشن تھا ان کے سینوں میں. تو فجر کے وقت بھی نہ تو मस्जिद के अंदर लाइट होती थी और ना ही गलियों बाजारों में कोई लाइट्स होती थी कि जिससे एक दूसरे को पहचान लेते। अब तो माशाल्लाह मदीने में रात के वक्त भी दिन का मंजर होता है। और जुहर उस वक्त पढ़ते, हदीस सब कंटिन्यू हो रही है हजरत अबू हुरैरा वाली, जुहर उस वक्त पढ़ते जब सूरज ढल जाता, असर उस वक्त कि कोई शख्स असर पढ़कर शहर के परले हिस्से, और परले हिस्से से मरा तकरीबन 4 मील, वहां तक अपने घर जाता तो सूरज अभी तेज होता, और शाम सूरज गुरूब होने पर और इशा की नमाज में तिहाई रात तक देर करने की परवाह नहीं करते, यानी इशा ताखीर से पढ़ते और बाकी नमाजें जल्दी। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स सूरज डूबने से पहले असर की एक रकत पा ले वो अपनी नमाज पूरी करे। यानी पिछली अहादीस से पता चलता है कि अफजल वक्त कौन सा है नमाज का, लेकिन जब तक दूसरी नमाज का वक्त शुरू नहीं होता उस वक्त से पहले तक अगर एक रकत भी किसी को मिलती है तो कजा ना करे, उसको पढ़ डाले। जैसे हदीस में आता, मन अदरक रकअतन मिनस सलाती फकद अदरक सलाता, कि जो नमाज की एक रकत भी पा ले गोया उसने नमाज पा ली, वो कजा नहीं शुमार होगी। हम लोग तो कहते हैं धूप पीली पड़ गई अब तो कजा ही होगी, चलो अब मगरिब के बाद पढ़ लेंगे, हा? या इसी तरह जोहर कहते हैं अच्छा अब तो लेट होगी असर के साथ ही मिला लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर असर का वक्त शुरू होने में 15 मिनट भी बाकी हैं तो जोहर की नमाज पढ़ ली जाए, इसका ही नहीं मतलब इसे आदत बना लिया जाए, क्योंकि वो हदीस याद रखें जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो अव्वल वक्त पे पढ़ेगा उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से रजामंदी और बख्शिश का वादा है, लेकिन जो ऐसा नहीं करता उसके लिए वादा नहीं, चाहे तो अल्लाह बख्श दे चाहे तो ना बख्शे। तो इसलिए कभी कभार तो ऐसा हो सकता है कि किसी मजबूरी की वजह से ताखीर हो जाए, लेकिन आम रूटीन में ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर इसी तरह हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज के बाद सूरज चढ़ने तक नमाज पढ़ने से मना किया, और ये वक्त तकरीबन 15 मिनट का होता है, और असर की नमाज के बाद सूरज डूबने तक, यानी कोई और नमाज, यानी फर्ज नमाज की रकत तो पढ़ सकते हैं आप अगर जा रहे हो नमाज, लेकिन कोई और नमाज आप उस वक्त नहीं पढ़ सकते जैसे नवाफिल वगैरह। अब्दुल्लाह बिन अबी कतादा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हम खैबर से वापसी पर रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह सफर कर रहे थे। बाज लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अच्छा हो जो यहाँ उतर पड़े, यानी रास्ते में आराम करने के लिए। आपने फरमाया, मुझे खतरा है कि तुम सो जाओगे और नमाज फजर के लिए ना उठोगे। ये जो बहुत थका हो इंसान और सफर में हो और फिर रात के पिछले पहर में अगर थोड़ी देर भी आप लेटे तो फिर बसा औकात आंख खुलना मुश्किल होता है। हजरत बिलाल ने कहा, मैं जगा दूंगा। चुनाचे सब लोग सो गए और हजरत बिलाल ने अपनी ऊँटनी से पीठ लगाई, यानी बैठ गए ऊँटनी से टेक लगा के, तो नींद ने गलबा किया और वो भी सो गए। फिर आप उस वक्त उठे जब सूरज का किनारा निकल आया था, सब के सब सोए रहे और उस वक्त उठे जब सूरज का किनारा निकल आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से पूछा, तुम्हारा कौल कहाँ गया, वो तुमने जो वादा किया था वो क्या हुआ। बिलाल कहने लगे, मुझे तो ऐसी नींद आई जैसे पहले कभी ना आई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जब चाहा तुम्हारी रूहें कब्ज कर ली, यानी वो नींद में एक रूह जाती है ना, तो अल्लाह ने ले ली और जब चाहा तुम्हें वापस दे दी। ऐ बिलाल, उठो और नमाज के लिए आजान दो। चुनाचे हजरत बिलाल ने आजान दी, आपने वजू किया और जब सूरज जरा बुलंद और सफेद हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और नमाज पढ़ी। इससे क्या पता चलता है कि अगर किसी वजह से कभी कभार, ये शायद जिंदगी में एक बार हुआ था, यानी इससे हम रोज की रूटीन न बना लें कि ठीक है अल्लाह चाहेगा तो उठा देगा वरना हम सो रहे हैं, अगर कभी ऐसा हो जाए तो उस सूरत में क्या करना चाहिए कि जो ही सूरज बुलंद हो रोशन हो तो नमाज फौरन पढ़ ली जाए, उसको जोहर के साथ पढ़ने के लिए पोस्टपोन ना किया जाए। आपको क्या मालूम जोहर तक जिंदगी बाकी है या नहीं, यानी कजा को दोबारा पढ़ लिया जाए। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज अदा करना भूल जाए या उस वक्त सोया हुआ हो तो उसका कफारा यह है कि याद आते ही अदा कर ले। यानी अगर किसी को नमाज भूल गई या कोई सोया रह गया तो जब उठे तो फौरन कजा पढ़ ले, और इसी तरह भूली हुई नमाज जिस वक्त याद आए फौरन अदा कर ले, क्योंकि नमाज एक कर्ज है हमारे जिम्मा, उसका पूरा होना जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور چار ٹھونگے مار لیتا ہے اور اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے۔ حضرت ام فروہ کہتی ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے، آپ نے فرمایا نماز اول وقت پر ادا کرنا، یعنی ایک بہترین نیکی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی نماز کو اول وقت ادا کرنے میں ہے اور آخر وقت میں ادا کرنا اللہ کی طرف سے معافی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز آخر وقت میں نہ پڑھی مگر صرف دو بار، یہاں تک کہ وفات پائی۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا علی تین باتوں میں تاخیر نہ کرنا، نمبر ایک نماز میں جب اس کا وقت آ جائے، یعنی پھر ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے بلکہ فرض ادا کر لینا چاہیے، نمبر دو جنازے کی تدفین میں جب تو وہاں موجود ہو، یعنی کوئی فوت ہو جائے تو بلا وجہ مردے کو مورچریوں میں رکھ دینا کہ فلاں امریکہ سے آ جائے اور فلاں آسٹریلیا سے آ جائے اور دنیا بھر سے رشتے دار جمع ہو جائیں اور وہ ایک دفعہ اس کی شکل دیکھ لیں، تو اسلامی روح سے یہ بات درست نہیں۔ اور تیسرے رنڈوے مرد یا رنڈوی عورت کے نکاح میں جبکہ اس کا کف مل رہا ہو، یعنی جب اس کے لیے کوئی رشتہ آ جائے تو تاخیر نہ کرنا۔ اس کا مطلب نہیں کہ کنوارے لوگوں کی شادی میں تاخیر کرنا، اگر شادی شدہ مرد جس کی بیوی فوت ہو جائے یا بیوی جس کا شوہر فوت ہو جائے اگر ان کے لیے بھی کوئی رشتہ آ جائے تو فوراً شادی کر دو۔ ہمارے ہاں کتنا برا سمجھا جاتا ہے، دیکھو بیوی مر گئی تو ایسا شوقین مزاج ہے فوراً ہی اور شادی کر لی، عورت پھر دیکھو اس سے صبر نہیں ہوتا پھر شادی کر لی، اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلامی لحاظ سے کیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر رشتہ مل گیا تو شادی کر دینی چاہیے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر ان کے لیے یہ حکم ہے تو پھر کنواروں کے لیے کیا حکم ہوگا، لیکن ہمارے ہاں رسم و رواج ختم ہی نہیں ہوتے اور بسا اوقات رشتہ طے کرنے کے بعد بھی بغیر کسی معقول وجہ کے صرف اس لیے تاخیر کی جاتی ہے کہ پھر رشتے دار اکٹھے نہیں، کہ وہ فلاں 6 مہینے بعد آئے گا اور فلاں سال بعد آئے گا تو پھر شادی کریں گے۔ یہ سب کچھ ہمارا خود ساختہ ہے اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جو ہمارا سیدھا سادہ دین ہے اسے اختیار کر لینا چاہیے، اسی میں ہم سب کی بھلائی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ پچھلی نمازیں جو ہماری مس ہو گئی ہیں ان کا کیا کریں۔ پہلی بات یہ کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرض نماز کا طریقہ نہیں بتایا، نہیں بتایا نا، لیکن نماز خوف کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا کہ کس طرح پڑھی جائے، اس کا پورا طریقہ بتا دیا گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے، چاہے آپ میدان جنگ میں ہوں، اگر آپ 4 نہیں پڑھ پا رہے تو 2 نہیں تو 1، یعنی 1 تک کی بھی اجازت ہے نا وہاں مخصوص حالات میں۔ پھر یہ کہ اگر آپ پوری طرح رکوع اور سجدہ نہیں کر پا رہے تو آپ کھڑے کھڑے بھی پڑھ لیں، کھڑے نہیں پڑھ پا رہے تو چلتے چلتے بھی پڑھ لیں، سواری پہ پڑھ لیں، جیسا بھی حال ہو ویسے ہی پڑھ لیں، لیکن نماز نہیں چھوڑیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمان معاشرے میں نماز کو چھوڑنا کوئی بڑی بات سمجھی نہیں جاتی، یعنی اپنا حق نہیں چھوڑیں گے کسی کے پاس لیکن اللہ کا حق جب چاہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر ایسا ہو چکا ہے ماضی میں اور بعد میں احساس ہوا تو اب کیا کیا جائے، یعنی نمازیں قضا ہو گئیں بہت سی، ایک بات یہ کہ مومن سے نماز قضا ہو جاتی ہے کرتا نہیں ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، نماز فوت ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے اس کے لیے لفظ کیا ہے، فوت ہونا، جیسے کوئی انسان فوت ہوتا ہے ایسے ہی نماز کے لیے فوت ہونے کا لفظ ہے۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو گیا ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے، ہاں کتنی شدید تکلیف اور صدمہ ہوتا ہے۔ کیا کبھی نماز کے خود بخود فوت ہونے پر بھی ایسی تکلیف ہوئی ہم کو، احساس ہی نہیں ہوتا، اچھا پھر کیا ہوا، ہماری کون سی غلطی ہے، بس ہو گئی نا، یعنی ایسی گھٹائی ہوتی ہے کہ عام طور پر شرمندگی بھی نہیں بلکہ شرمندہ اس کو کر دیتے ہیں جو کہے کہ پڑھ لو۔ وہ مجرم بن جاتا ہے کہہ کے. تو یاد رکھیے کہ مومن سے نماز فوت ہو جاتی, کرتا نہیں, وہ ترک نہیں کرتا, فوت ہو جاتی. تو فوت شدہ نماز کے لیے تو حکم ہے کہ فوراً ادا کر لی جائے. فوت شدہ نماز جب یاد آئے, اگر بھول کر ہو گئی تو جب یاد آئے, سو کر ہو گئی تو جب اٹھے ادا کر لے, قضا پڑھ لے اس کی. لیکن یہ جو متروکات ہیں, جو ترک کی ہیں, ترک کرنے کا مطلب کیا, چھوڑ دی, تو ایک ہوتا ہے قضاء الفوائد اور ایک ہوتا ہے قضاء المتروکات. قضاء الفوائد, فوائد فوت سے ہے, یعنی فوت شدہ نمازیں, ان کی تو قضاء لازم ہے, اور کب کرنا ہوگا, فوری طور پر کر لینا ہوگا. اور ایک ہوتا ہے متروکات کہ جو آپ نے چھوڑ دی. اس کے بارے میں دو اوپینین ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پچھلی ساری پڑھی جائیں, لیکن اس کے بارے میں ایک اور اوپینین ہے جو امام ابن تیمیہ کا ہے, یہ میرا نہیں ہے. تو اس کو جو قضاء عمری بولتے ہیں کہ عمر بھر نمازیں چھوڑی رکھی, ایک شخص 60 سال کا ہو گیا اس نے نماز نہیں پڑھی, اب آئندہ اس بیچارے کے پاس 60 سال تو شاید نہ ہو, ہوں بھی تو بڑھاپے میں آ کے وہ پانچ اپنے وقت کی پوری کرے یا پچھلی کس طرح پوری کرے گا, اب کیا کرے وہ, پاسبل نہیں ہے نا. تو پاسبل ہے, ایک شخص نے 60 سال چھوڑ دی نمازیں, اب اس کے پاس آئندہ مثلاً 10 سال ہے, تو آفٹر 60 اگر 10 سال کو اور جیتا ہے تو 10 سال دن رات بھی کرے تو وہ 60 سال کی نمازیں پچھلی نہیں پوری کر سکتا. ایسے شخص کا کیا معاملہ ہو, ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ خوب خوب توبہ استغفار کرے, صدقہ خیرات کرے, آئندہ نمازوں کی پابندی کرے. ٹھیک ہے, امام ابن تیمیہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو غفلت سے نمازیں چھوڑتا رہا ہے, ایک طرح سے اس کا تو اسلام ہی معتبر نہیں. دیکھیں نا, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے گویا کفر کیا, جب وہ پلٹا تو کیا کیا, اس نے توبہ کی, ایک طرح سے نئے سرے سے وہ مسلمان ہو رہا ہے. یعنی مسلمان کی تو پہلی پہچان ہی وہ نماز پڑھتا ہے. اب جو شخص نئے سرے سے مسلمان ہو رہا ہے وہ کیا کرے گا, پچھلے بھی تو توبہ استغفار کرے گا اور آئندہ شروع کر دے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے جتنا ممکن ہو خوب نفل وغیرہ پڑھے, خوب استغفار کرے, صدقہ خیرات کرے, تاکہ اس کا وہ کفارہ دنیا میں ہی ہو جائے. یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے کہ رمضان کی پتہ نہیں 27ویں کو یا جمعہ آخری کو وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے اور وہ ساری زندگی کا کفارہ ہو جائے, یہ کیسے ہو سکتا بتائیے بھلا؟ ایسی قضاء کچھ ہو سکتی ہے کہ 40 سال یا 20 سال یا 10 سال کی نمازیں آپ 2 رکعت میں پڑھنے لگیں؟ یہ کہاں لکھا ہے, کہیں بھی نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا ایک خود ساختہ سا مسئلہ بنا ہوا ہے. بعض لوگ اس لیے نہیں نماز پڑھتے کہ ہم بوڑھے ہوں گے, حج کریں گے اور مکہ میں مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے, تو ہم چند نمازیں پڑھ کر وہ پچھلی سب پوری کر لیں گے. یہ بھی غلط فہمی, یہ نہیں کہا کہ وہ لاکھ نمازیں بن جاتی ہیں, لاکھ نمازوں کا ثواب بنتا ہے. تو جو قضاء شدہ ہے ان کا کفارہ تو نہیں وہ بنتا نا, وہ تو لاکھ کے بدلے لاکھ ہی پڑھنی پڑیں گی آپ کو. لیکن ظاہر ہے کہ انسان لاکھ کی ہمت کہاں رکھتا ہے. تو امام ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے معلوم ہے آپ کو؟ ایک شخص 20 سال کافر رہا, پھر وہ کلمہ پڑھتا ہے, مسلمان ہوتا ہے, تو اس کے پچھلے گناہوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ معاف ہو گئے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اسی طرح ایک مسلمان جو شعوری مسلمان ہی نہیں تھا, اس کو پرواہ نہیں تھی کسی اسلام کی, کسی نماز کی, کسی روزے, کسی کچھ کی, تو جب وہ شعوری طور پر مسلمان ہوتا ہے اور وہ اپنا زندگی کا سفر شعوری شروع کرتا ہے تو اس کے لیے بھی امید کی جاتی ہے کہ توبہ استغفار سے پچھلا کفارہ ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے, تو اب اس میں آپ کیا کریں؟ جو لوگ ایسی نمازیں چھوڑ چکے ہیں, اگر ان کے پاس وقت ہے, ہمت ہے, تو وہ کیا کریں, پچھلی نمازیں کسی نہ کسی طرح پڑھ لیں. لیکن اگر عمر کے ایسے حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ جس میں ایسی کوئی پاسبلٹی نہیں, تو توبہ استغفار کثرت سے کریں اور وقت کی نماز تو پوری کریں. کیونکہ دیکھیں آج ہمارا لائف سٹائل اس طرح ہے کہ ولی اللہ ہے وہ جو آج کے دور میں 5 نمازیں وقت پہ پڑھتا ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو خوب نیک ہوتے ہیں لیکن نماز کے اوقات اور ان چیزوں کے بارے میں وہ بھی لاپرواہی برتتے ہیں. تو یہ بات درست نہیں ہے. قیامت کے دن پہلا حساب, پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. بہرحال یہ ایک ان کا اوپینین ہے, میں آپ کے سامنے دونوں اوپینین رکھ دیے ہیں جیسے آپ کا دل چاہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہر نماز کے بدلے 2.5 کلو آٹا دے دیں تو اس سے بھی پچھلی نمازوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. میں نے تو ایسا کسی حدیث میں نہیں پڑھا, کیونکہ نماز تو نماز ہے, نماز کا ایکول آٹا نہیں ہے. یہ پتہ کیوں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں؟ جیسے اب آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, تو ہو سکتا ہے کسی سے کسی نے پوچھا ہو کہ اب یہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں, پچھلی نہیں پڑھ سکتا, میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا ہوگا صدقہ کرو, جیسے ابھی میں نے کہا. اس نے پوچھا ہوگا کتنا کروں, تو پھر انہوں نے کہا ہوگا اچھا اتنا کر لو. میرا خیال ہے, گمان ہے کہ اس قسم کی بات ہوئی ہوگی اور پھر وہ اس طرح کی چیزیں عام ہو جاتی, ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایسی کوئی بات ثابت نہیں. وہاں تو تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص خود کو مسلمان کہے اور پھر وہ نماز چھوڑنے کا سوچے بھی. وہاں تو منافق بھی نمازیں پڑھنے کے لیے آتے تھے جو مسلمان ہی نہیں تھے, ان کو بھی اپنے اسلام کے اظہار کے لیے ایسا کرنا پڑتا تھا. ایک شخص نماز کا پابند ہے, اس کو ایسی بیماری ہوگی کہ باوجود کوشش کے نماز نہ پڑھ سکا, اور وہ اس حالت میں گیا تو اس کی جو نماز چھوٹ گئی وہ کوئی دوسرا پڑھے یا کفارہ دے. اس میں یہ ہے کہ اگر اس کو ہوش ہی نہیں تھی, کومے میں رہا, یا اس کو پتہ ہی نہیں چلا, اسے جگاتے تھے پھر وہ غفلت میں سو جاتے, تو اس بیچارے کو کیا نماز ہوگی؟ اس کی طرف سے سب کا خیرات اولاد کر دے, کیونکہ کہیں حکم نہیں کہ کوئی دوسرے کی طرف سے نماز پڑھے. اگر یہ حکم دے دیا جاتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ ایسے کھانا پکانے کے لیے کک رکھتے ہیں نا, ایک شخص ہائر کر لیتے نماز پڑھوانے کے لیے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کہ کوئی کسی کی پڑھے, ہر ایک کو اپنی ہی پڑھنی ہے. اب اگلی بات آ گئی, قضا نماز فرض نماز سے پہلے پڑھی جائے یا بعد میں؟ پہلے پڑھی جائے گی, یعنی مثلا مغرب قضا ہو گئی آپ کی, تو عشاء سے پہلے آپ مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا, انہوں نے تہجد پڑھنا ہوتا ہے تو وتر چھوڑ کے سو جاتے ہیں, اور بعضوں کا تو آنکھ نہیں کھلتی, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فجر کی اذان ہو گئی, اب فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے وہ وتر پڑھ لیں پھر فجر ادا کر لیں. یہ دیکھیں, اگر آپ وقت پہ نماز پڑھیں تو یہ مسئلے پیدا ہوں, پھر ہم کوئی اور تعمیری کام کریں. تو آسان حل یہ ہے کہ وقت پہ نماز پڑھا کریں.